tuh ho. Oh,

Ristilassa on äyri. Sipangaro mai ida di hutanami. Lampupa. Sikap minung antar lori Sahirana Sofia Madia si tahun di porti ti, ti.